ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଦିନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସଖାମାନେ ଦାମ ସୁଦାମ ସୁମଳ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଗୋପପୁରରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ହଠାତ୍ ପୁରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ସର୍ବଶେଷରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶରେ ବଡ଼ଦେଉଳରେ ପଶିଛନ୍ତି ଏମାନେ ଦାମ ସୁଦାମ ସୁବଳ ମଧୁମଙ୍ଗଳ। ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? କହ୍ନେଇ ଆମର ହେଇଟି ରେ ଭାଇ, କହ୍ନେଇ ଆମର ହେଇଟି, ରତନ ବେଦୀରେ ଚକା ବୈଠିରେ ଖିଲି ପାନ ଖାଇ ବଇଛି। କହ୍ନେଇ ଆମର ହେଇଟି ରେ ଭାଇ, କହ୍ନେଇ ଆମର ହେଇଟି, ରତନ ବେଦୀରେ ଚକା ବୈଠିରେ ଖିଲି ପାନ ଖାଇ ବଇଛି। ଗୋପପୁରେ ହୁରି ପଡ଼ିଛି, କହ୍ନେଇ କି ଚୋର ନେଇଛି ରେ ନେଇଛି, କହ୍ନେଇ କି ଚୋର ନେଇଛି। କହ୍ନେଇ ଆମର ହେଇଟି ରେ ଭାଇ, କହ୍ନେଇ ଆମର ହେଇଟି, କହ୍ନେଇ ଆମର ହେଇଟି ରେ ଭାଇ, କହ୍ନେଇ ଆମର ହେଇଟି, ରତନ ବେଦୀରେ ଚକା ବୈଠିରେ ଖିଲି ପାନ ଖାଇ ବଇଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ବହୁତ ବାଧା ଦେଇଛି ଦାମ ସୁଦାମ ସୁବଳ ମଧୁମଙ୍ଗଳକୁ। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ସେମାନେ କ'ଣ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ମୁଁ। ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି, ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି, ନନ୍ଦ ରାଜା ଉଆସ, ଯଶବନ୍ତୀ ମନରେ ନାହିଁ ଟିକେ ହରସ। ଅନ୍ଧ ହେଲେଣି ନନ୍ଦ କେତେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି, ଅନ୍ଧ ହେଲେଣି ନନ୍ଦ କେତେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି, ପିଞ୍ଜରାରୁ ଶୋକ ସାରି ଗଲେଣି ତ ଉଡ଼ିକି। ଗୋଧନ ମେଳରେ ନାହିଁ ହମ୍ବାରଡ଼ି, ଗୋଧନ ମେଳରେ ନାହିଁ ହମ୍ବାରଡ଼ି, ଉଡ଼ୁନାହିଁ ଆଉ ଗୋପଦାଣ୍ଡ ଧୂଳି, ଝୁରି ଝୁରି ତନୁ ସରୁଛି। କନେଇକି ଚୋର ନେଇଛି ରେ ନେଇଛି, କନେଇକି ଚୋର ନେଇଛି। କହ୍ନେଇ ଆମର ହେଇଟି ରେ ଭାଇ, କହ୍ନେଇ ଆମର ହେଇଟି, କହ୍ନେଇ ଆମର ହେଇଟି ରେ ଭାଇ, କହ୍ନେଇ ଆମର ହେଇଟି, ରତନ ବେଦୀରେ ଚକା ବଇଠିରେ ଖିଲି ପାନ ଖାଇ ବଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସଖା ମଧୁମଙ୍ଗଳ କହୁଛନ୍ତି, ହେ କାହ୍ନୁ ହେ କହ୍ନେଇ ହେ ଶ୍ୟାମ ଘନ, ହେ ନଟନାଗର ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ଯାହାକୁ ଏତେ ଭାବ ଦେଇ, ଏତେ ମନ ଦେଇ, ଏତେ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ତୁମେ ଭଲ ପାଇଥିଲ, ତାଙ୍କ କଥା ଟିକିଏ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତମର ନା ନାହିଁ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ପଚାରୁଛି, ଆହା ମନା ମାନୁନି ଜମା ରାଧା କି ଲୋତକ, ମନା ମାନୁନି ଜମା ରାଧା କି ଲୋତକ, ତୋତେ ଚାହିଁରେ କାନୁ ପଡ଼େ ନା ତା ପଲକ। କେତେ ଦିନ ପୁରୀରେ ବସିଥିବୁ ଏମିତି, ଆହା ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ପୁରୀରେ ଅବଡ଼ା ଖାଇକି ବସିଥିବ? ସରଲବଣୀ କର ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ, ରାଧାର ପ୍ରେମ କର ମନେ ପଡ଼ୁନି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ଯଶୋଦା ମାଙ୍କର ଲବଣୀ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁନି ମହାପ୍ରଭୁ? ଆହା ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ଭକ୍ତାଧୀନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦାମ ସୁଦାମ ସୁବଳ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଏ କଥା ବାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ମନା ମାନୁନି ଜମା ରାଧା କି ଲୋତକ, ତୋତେ ଚାହିଁରେ କାନୁ ପଡ଼େ ନା ତା ପଲକ। କେତେ ଦିନ ପୁରୀରେ ବସିଥିବୁ ଏମିତି, କେଉଁଦିନ ଗୋପରେ ବାଜିବ ତ ବଇଁଶି। କଳପ ମୂଳରେ ଭକତ ମେଳରେ, କଳପ ମୂଳରେ ଭକତ ମେଳରେ, ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ବସିଛୁ ଭାବରେ, ଗୋପପୁରେ ଆହା ଗୋପପୁରେ ଖୋଜା ପଡ଼ିଛି। କହ୍ନେଇକି ଚୋର ନେଇଛି ରେ ନେଇଛି, କହ୍ନେଇକି ଚୋର ନେଇଛି। କହ୍ନେଇ ଆମର ହେଇଟି ରେ ଭାଇ, କହ୍ନେଇ ଆମର ହେଇଟି, କହ୍ନେଇ ଆମର ହେଇଟି ରେ ଭାଇ, କହ୍ନେଇ ଆମର ହେଇଟି, ରତନ ବେଦୀରେ ଚକା ବଇଠିରେ ଖିଲି ପାନ ଖାଇ ବଇଛି। ତାହା ରତନ ବେଦୀରେ ଚକା ବଇଠିରେ ଖିଲି ପାନ ଖାଇ ବଇଛି। ଗୋପପୁରେ ହୁରି, ଗୋପପୁରେ ହୁରି ପଡ଼ିଛି, କହ୍ନେଇକି ଚୋର ନେଇଛି ରେ ନେଇଛି, କନେଇକି ଚୋର ନେଇଛି ରେ ନେଇଛି କନେଇକି ଚୋର ନେଇଛି ରେ ନେଇଛି କନେଇକି ଚୋର ନେଇଛି ରେ ନେଇଛି କନେଇକି ଚୋର ନେଇ।